शांति शांति शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति वेद विभागिने व्योमवद व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग प्रथम अध्याय में पंचम ब्राह्मण का त्रयोदश मंत्र विचार कर रहे थे। जैसे वाक और मन, इसका शरीर और करण कह दिया गया, इसका व्याप्ति कह दी गई, इसी प्रकार की अभी प्राण का भी कहते हैं। अथ एतस्य प्राणस्य आपह शरीरम ज्योतिरूपम असौ चंद्र, ज्योतिरूप अर्थात करण। तो ये प्राण क्या है? ये प्रजापति का जो अन्न है, जो वाग मन प्राण, प्रजापति का तीन अन्न कहा गया था, उसमें से वाग और मन ये दोनों का तो उनका शरीर और करण विचार हो गया था, उनका व्याप्ति भी कह दी गई थी। अभी प्रजापति का जो तीसरा अन्न था, जो अपने लिए रखा था प्राण, उस प्राण का यह अभी शरीर और करण ये कहते हैं और व्याप्ति भी कहेंगे। भाष्य में हम लोग प्रथम पंक्ति में देख रहे थे, अथ एतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्य अन्नस्य प्राणस्य। तो प्राजापत्य अन्न, प्रजापति का जो अन्न है प्राण, उसका ये शरीर और करण कहा जाता है। टीका में शंका दिखाए थे, प्रथम पंक्ति में था, ननु एतस्य इति एतत् शब्देन, जो मंत्र में है अथ एतस्य, तो एतत् शब्देन प्रजात्वेन उक्तस्य प्राणस्य किमिति न ग्रहणम्। तो जो कहा गया था कि वांग और मन, पृथ्वी और दिवलोक, ये दोनों का संबंध से प्राण उत्पन्न हुआ, अभी पूर्व मंत्र में आया था, पूर्व पक्ष शंका करता है कि जो प्रजा रूपेण उत्पन्न हुआ प्राण, उसको नहीं लेकर के जो प्रजापति का अन्न तीन कहा गया था, वांग मन प्राण, उस प्राण को क्यों ले रहे हैं? जो अभी पूर्व मंत्र में आया था प्रजा रूपेण जो प्राण है, उसको लेना चाहिए। तो किमिति न ग्रहणम तत्र आह, भाष्य में उसका उत्तर देते हैं, न प्रजोक्तस्य अनंतर निर्दिष्टस्य आपह शरीरम कार्यम करणाधार। प्रजोक्तस्य, प्रजात्वेन उक्तस्य पूर्व मंत्र में कहा गया था, तो प्रजा रूपेण उक्त जो अनंतर निर्दिष्ट, अनंतर अर्थात अव्यवहित पूर्व, तो निर्दिष्टस्य अव्यवहित पूर्व मंत्र में जो प्रजा रूपेण जिस प्राण को कहा गया था, उस प्राण का अनंतर निर्दिष्टस्य आपह शरीरम कार्यम करणाधार, उसका शरीर जल ये नहीं होगा। शरीरम, शरीरम अर्थात कार्यम, कार्यम अर्थात करणों का आधार, करण हो गया इंद्रिय, इंद्रियों का आधार जो शरीर, तो यह जो प्रजा उत्पन्न हुआ प्राण, उसका यह शरीर जल नहीं होगा, इस प्रकार के कहते हैं पूर्ववद टीका में। इसको और स्पष्ट करते हैं, अन्न त्रयस्य सम प्रधानत्वेन प्रकृतत्वात्। तीन अन्न समान प्रधान है, बांग मन प्राण। अभी बांग मन का विचार हो गया, अभी प्राण बचा हुआ है, तो प्रकृतत्वात् ये तीनों अन्न सम प्रधान है, सम प्रधानत्वेन प्रकृतत्वात्। एतत् शब्देन प्रधान परामर्श उपपत्तौ, तो एतत् अथ एतस्य कह करके प्रधान जो प्राण कहा गया, प्रधान प्राण अर्थात जो प्रजापति का अन्न, उसको लेना है, न अप्रधानम परामृश्यत इत्यर्थ। अप्रधान हो गया अर्थात तो दो अन्न का संबंध से ये प्राण उत्पन्न हुआ, ये कोई मुख्य अन्न नहीं हुआ, इसलिए जो मुख्य अन्न रूप से प्राण कहा गया था, वही वाग मन के साथ समान है, समान है अर्थात समजातीय है, अन्नजातीय है, वो प्रधान हुआ, इसलिए प्रधान परामर्श हो सकता है एतत् शब्द से। तो अप्रधान जो प्रजा रूप प्राण, उसको नहीं लेना है। प्रधान प्राण कौन हो गया? जो अन्न रूप प्राण, इसलिए अन्न रूप प्राण को लेना है, प्रजा रूप प्राण को नहीं लेना है, तो यह कहते हैं। अच्छा, प्रजा प्रजा तो पूर्व मंत्र में है ना, द्वितीय शपथ में। हाँ, अतः एतस्य मनुष्य दो, हाँ प्रजा प्राण, ये द्वादश मंत्र में था ये प्रजा प्राण का बात। अच्छा, आगे टीका में पूर्ववत वाचो मनसश्च पृथ्वी द्यौश्च शरीरम। पूर्ववत वाचो मनसश्च षष्ठी अंत हो गया, पृथ्वी द्यौश्च प्रथमांत हो गया, यथाक्रम है वाचो पृथ्वी शरीरम मनसः द्यौः शरीरम, यथाक्रम है, यथाक्रम है। तो वाक का शरीर हो गया पृथ्वी, मन का शरीर हो गया द्यौलोक स्वर्गलोक, क्या जी पार्थिव अग्नि हो गया, अग्नि हो गया करण, पृथ्वी हो गया शरीर, अग्नि हो गया करण, इस प्रकार की मन का शरीर हो गया द्यौलोक और वहाँ करण हो गया आदित्य, तथा इत्यर्थ। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में पूर्ववत ज्योति रूपम असौ चंद्र, जैसे बाकी दो का ज्योति था अग्नि और आदित्य, इसी प्रकार की प्राण का ज्योति हो गया चंद्र। पूर्ववत ज्योति रूपम, ये दीर्घ इकार कैसे हो जाएगा, कैसे, हाँ ड्र लोपे पूर्वस्य दीर्घोण, तो पर में रूप है यहाँ ज्योतिर्रेप था तो ये लोप होकर के ड्र लोप हुआ। असौ चंद्र, तो ये प्राण का ज्योति हो गया चंद्र, प्राण का शरीर हो गया आप जल और प्राण का कर्ण हो गया चंद्र। टीका में द्वैरूपे प्राणस्य उक्ते व्याप्तिम अवशिष्टम व्याचष्टे, प्राण का द्वैरूप्य, द्वैरूप्य अर्थात शरीर और कर्ण ये कह दिया गया, तो कह जाने के बाद अभी व्याप्ति में अवशिष्टा व्याप्ति बचा है, प्राण का व्याप्ति कितना है उसको कहते हैं भाष्य में तत्र। अच्छा, द्वितीय पंक्ति में तत्र यावान एव प्राणो, मंत्र में है यावान, तत्र यावान एव प्राणो, इसका अर्थ यावान का अर्थ यावत परिमाण, तो यावत परिमाण अध्यात्मादि भेदेशु तावत व्याप्तिम अस्य, अभी ये चल रहा है अधिदैव, उससे पहले अध्यात्म और अधिभूत ये कह दिया गया था, तो कहते हैं कि जितना परिमाण अध्यात्मादि भेद में कहा गया था इतना ही परिमाण इसका है, तावत व्याप्तिम अस्य उतने ही तावत व्याप्ति मत्य कौन आप, स्त्रीलिंग बहुवचन हो गया, तो ये जो प्राण हो गया उसका जो शरीर हो गया आप, तो इसका व्याप्ति कितना है, कहते हैं व्याप्ति मत्य आप, स्त्रीलिंग होने से व्याप्ति मति मतु व्याप्ति अस्य व्याप्तिर अस्य अस्ति इति अस्य अस्ति इति व्याप्ति मति गिप हो गया, बहुवचन गौरी जैसा होता है व्याप्तिमत्य आप तावत परिमाणस, तावत परिमाण अर्थात तावान असौ चंद्र, तो जितने परिमाण ये प्राण हुआ, प्राण हो गया अंगी, उतने परिमाण उसका शरीर हो गया आप और उतने परिमाण उसका करण हो गया चंद्र, अर्थात ये सब समान परिमाण ही है चंद्र। टीका में तावान इत्यादि प्रतीकम आदाय व्याचष्टे, तो मंत्र में आगे दिया तावान असौ चंद्र, तृतीय पंक्ति में उसको कहते हैं कि तावान असौ चंद्र, अर्थात ये तीनों का परिमाण समान कह दे, अंगी अंग, अंगी हो गया प्राण, अंग हो गया शरीरत्वेन आपह और कर्णत्वेन चंद्र, ये सब अंगी अंग तादात्म्य करके कहते हैं समव्याप्ति है। आप भी चंद्र अर्थात अर्थात ये व्यापक है कहते हैं चंद्र, हाँ ये जलमय अमय चंद्र कहते हैं। आगे टीका में वाङ्मय प्राणानाम आधिदैविक रूपेण उपासनम विधातुम वृत्तम कीर्तयति, वाङ् मन प्राण इनका पहले अध्यात्म अधिदैव हो गया, अधिभूत हो गया था, अभी अधिदैविक रूपेण उपासन कहने के लिए वृत्तम कीर्तयति, वृत्तम अतीतम। भाष्य में तृतीय पंक्ति में है चंद्र तावान असौ चंद्र अबाधेयस, तो चंद्र अबाधेय यहाँ कैसे समास कहेंगे? चंद्र को कहेगा चंद्र, चंद्रो अवाधेय, कैसे? यहाँ दो पद कौन कौन है? अभी यहाँ ये जो प्राण हुआ, प्राणों का शरीर क्या है और उसका करण क्या है? चंद्र। चंद्र को कहा जाता है अवाधेय। तो अब चंद्र को बोलेगा, चंद्र को बोलेगा, अन्य पदार्थ हो जाएगा चंद्र, कैसे होगा? चंद्र स्वयं आधेय है ना, चंद्र को कहना है अब आधेय शब्द से, कैसे? अब भी का मतलब तृतीया का क्या अर्थ हो जाएगा? अपाम आधेय, अपाम षष्टी, षष्टी कर सकते हैं, सप्तमी करना अच्छा है, अप्सु आधेय, अप्सु आधेय, ठीक है, मतलब षष्ठी सप्तमी समान व्यवहार हो जाते हैं, अप्सु आधेय अधिक उचित है। तो अप्सु आधेय जल में आधेय है, चंद्र हो गया अप्सु आधेय। तासु अप्सु अनुप्रविष्ट, इसको स्पष्ट कर देते हैं, तासु, तासु करता अप्सु अनुप्रविष्ट, अनुप्रविष्ट करणभूत, तो ये करण हो गया चंद्र, वो शरीर में प्रविष्ट अर्थात शरीर में रहता है, इसी प्रकार की यहाँ शरीर हो गया जल आपह, तो उसमें चंद्र प्रविष्ट। अध्यात्म अधिभूतम च तावत व्याप्तिमान एव, जितना आधिदैविक ये चंद्र और जल इसका व्याप्ति कहा गया, उतने ही अध्यात्म अधिभूत ये सब समान व्याप्ति हैं। अच्छा टीका में तानी एतानी, अच्छा भाष्य में आ गए, तानी एतानी पित्रा पांक्तेन कर्मणा सृष्टानि त्रीणि अन्नानि वांग मन प्राणाख्यानि, तानी एतानी त्रीणि अन्नानि, पित्रा पिता के द्वारा, पांक्तेन कर्मणा पांक्त कर्म अर्थात पांच के द्वारा ये निष्पन्न होते हैं, यजमान पत्नी पुत्र दैववित्त मानुषवित्त, ये पांच के द्वारा सृष्टानि त्रीणि अन्नानि कौन? वांग मन प्राणाख्यानि, तीन हो गए। और इनका अभी अध्यात्म अधिभूतम च जगत समस्तम एतेर व्याप्तम न एतेभ्यो अन्यद अतिरिक्तम किंचित अस्ति, अध्यात्म अधिभूत जो पूरा जगत हो गया वो एते ही एते अर्थात ये तीन अन्न के द्वारा व्याप्तम, तो अर्थात इवांग मन प्राण इनके द्वारा व्याप्तम न एतेभ्यो अन्यद अतिरिक्तम किंचित अस्ति, बांग मन प्राण इसको छोड़ करके और अन्य कुछ ये नहीं है, तो सब ये बांग मन प्राण, क्योंकि इसका जो विभाग दिखा दिए थे सब तीनों लोक तीनों ये वेद इस प्रकार के सब विज्ञात विजिज्ञास अभिज्ञात करके सभी इसमें अंतर्भूत हो गए। कैसे पुत्र स्थानीय ये जो जिसका नहीं वो प्राण बाघ एवं जाया यजमान आत्मा, आत्मा अर्थात शरीर को यजमान मान करके बाघ को ये माना पुत्र स्थानीय, बाघ को पत्नी स्थानीय माना और प्राणों को पुत्र स्थानीय कहा। अच्छा आगे भाष्य में ये तीनों को छोड़ करके और अतिरिक्तम न किंचित अस्ति कार्यात्मकम कारणात्मकम, वह कार्य रूप हो कारण करण रूप, कार्यात्मकम करणात्मकम वह अर्थात कार्य करण, करण इंद्रिय कार्य शरीर, कोई भी शरीर इंद्रिय ये तीन को छोड़ करके नहीं, अर्थात ये तीन का ही विस्तार पूरा जगत हुआ। टीका में एतेभ्यो अतिरिक्तम अधिष्ठानम अस्ति इति आशंक्य विषिनष्टि, इससे अतिरिक्त अधिष्ठान है, क्योंकि शरीर और इंद्र ये तीनों जो अन्न हो गए वांग मन प्राण इनको छोड़ करके अधिष्ठान और एक अलग है कहते हैं, तो सिद्धांत कहते हैं कि इसको छोड़ करके और कुछ अधिष्ठान नहीं है, अधिष्ठान अर्थात कार्यकरण कुछ इसको छोड़ करके भिन्न नहीं है, यहाँ अधिष्ठान शब्द से कोई चैतन्य का बात नहीं चल रहा है, ये तो उपासना प्रकरण है। टीका में प्रजापतिर एतेभ्यो अतिरिक्तो अस्ति इति आशंक्य, तो प्रजापति ठीक है ये तीन प्रजापति का अन्न हो गए, तो तो प्रजापति तो ये तीनों से प्रजापतिर एतेभ्यो ये तीन से अतिरिक्त भिन्न अस्ति इति आशंक्य ये शंका करके आह भाष्य में समस्तानि तु एतानि प्रजापतिस यह समस्त हो जाने से यही प्रजापति हैं अर्थात ये जो वांग मन प्राण इसका समष्टि समष्टि अर्थात तीनों लोक तीनों वेद पितर मनुष्य देवा सब कहते हैं यही समष्टि जो है यही प्रजापति हो गया एतानि प्रजापतिस ते एते वांग मन प्राण ते एते एते एते अर्थात अध्यात्म दोनों में टिप्पणी दिया अध्यात्म अधिभूत अधिदैव तो ये वांग मन प्राण ये तीनों का ये तीन विभाग कर दिया गया था सब तो वाक का भी अध्यात्म अधिभूत अधिदैव मन का भी इस प्रकार प्राण का भी सर्व एव समान अर्थात इनका व्याप्ति सब समान है तो तुल्य व्याप्ति मंतः इनका व्याप्ति सब समान है यावत प्राणी गोचरम साध्यात्माधिभूतम व्याप्य व्यवस्थिता जितने प्राणी का गोचर यावत प्राणी गोचरम प्राणियों का जितने अर्थात प्राणी सब साध्य स अध्यात्म अधिभूतम अध्यात्म अधिभूत के साथ सभी प्राणी को व्याप्त करके यही तीन ही स्थित है अर्थात सब कुछ इसी तीन में आ जाएंगे अतएव अनंता यावत संसार भाविनो ही ते इसलिए यह जो तीन हो गए वांगमन प्राण ये सब अनंत है और ये कब तक रहेंगे यावत संसार भाविनो जब तक संसार है अर्थात प्रजापति है प्रजापति तो यही तीनों का समष्टि है तीनों लोक तीनों वेद सब कह दिया देव मनुष्य पितर सब इसी में आ गए टीका में सोपस्करम वृत्तम अनुद्य वाक्यम आदाय व्याचष्टे सोपस्करम उपस्करेण सह उपस्कर क्या है टीका में तीन पांच नंबर टिप्पणी सोपस्करणम उपस्करणम सांगोपांगम चोद्य परिहार समलंकृतम इति यावत् सांगोपांग अंग उपांग के साथ सपुत्र कैसे समास कहेंगे पुत्रेण सह सूत्र तेन सहेति तुल्य योगे तो इसी प्रकार सोपकरणम यहाँ भी वही सूत्र सांगोपांगो सांगोपांगम ये भी वही सूत्र है तो अंगम च उपांगम च इति अंगोपांगे तो अंगोपांग अथवा अंगोपांगम अगर समाहार द्वंद्व करेंगे तो अंगोपांगम हो जाएगा नपुंसक का एक वचन होगा समाहार द्वंद्व में इतर तरह हो जाता तो क्या होता द्विवचन हो जाता सांगोपांगे तो अंग उपांग के साथ चोद्य परिहार चोद्य शंका शंका परिहार समलकृतम पूरा ये विचार हो गया कहते स एत इति भाष्य में त एत भाष्य में कह दिया नीचे से द्वितीय पंक्ति में प्रजापतिस्ते एते वांग मन प्राण सर्व एव समास तुल्य व्याप्ति मंत्र तो वही जो अध्यात्म अधिभूत अधिदैव वांग मन प्राण ये सब का समष्टि प्रजापति हो गया आगे टीका में तुल्यां व्याप्तिम एव व्यनक्ति जो व्याप्ति तीनों का समान है अर्थात व्यापक है तीनों ही इसका व्यनक्ति व्यनक्ति अर्थात स्पष्ट करते हैं भाष्य में यावत प्राणिगोचरम यावत प्राणिगोचरम तीन नंबर टिप्पणी दे दिया यत परिमाणम जितने प्राणी है अध्यात्म अधिभूत के साथ साध्यात्माधिभूतम यहाँ क्या समास हुआ वही तेन सहेति तुल्य योगे अध्यात्मम च अधिभूतम च अध्यात्माधिभूतम अध्यात्मम अधिभूतम में क्या समास हुआ क्या चे आत्मनि अधि अच्छा आत्मनि अधि लौकिक विग्रह क्या कहेंगे आत्मनि लौकिक विग्रह लौकिक विग्रह आत्मनि इतनी है तो अधि यार मतलब वो आत्मनि सप्तमी को द्योतन करने के लिए अभी अधि ये उपसर्ग कह देते हैं क्या अभिभाव अभ्यम विभक्ति समीप समीप वृद्धि वृद्धि अर्थाभाव त्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव आगे योगपद्य योगपद्य पश्चात यथा यथा यथा पूर्व नहीं यथानुपूर्व यथानुपूर्व साकल्य सादृ न सादृश्य साकल्यांत वचनेशु इस प्रकार के हैं तो यावत प्राणी गोचरम साध्यात्माधिभूतम व्याप्य व्यवस्थिता तो ये तीनों का व्याप्ति ये समान है। तुल्य व्याप्तिमत्वम उपजीव्य आह, समान व्याप्ति है ये तीनों का, इसको आश्रय करके कहता है, अर्थात इसको अभिप्राय में रख करके कहा गया। अतएव अनंता यावत संसार भाविनो ही थे, ये तीनों ही अनंत है और जब तक संसार है ये है। चार नंबर टिप्पणी देखिए, अनेन सापेक्षम नित्यत्वम एतेषाम उक्तम, इसके द्वारा क्या कहा जाता है, ये तीनों का जो नित्यत्व ये सापेक्षम है। क्यों? यावत संसार भावी, ये तीनों तब तक है जब तक संसार है, फिर ये नित्य है, नित्य नहीं है तो संसार नाश के साथ इनका विनाश हो जाएगा। आगे टीका में, तेषाम यावत संसार भावित्वम अभिव्यनक्ति, तेषाम तेषाम अर्थात ये त्रयाणाम, तो इनका यावत संसार भावित्वम जब तक संसार है तब तक रहेंगे ये तीनों, अभिव्यनक्ति अर्थात अभिव्यक्ति करोति, अभिव्यक्ति करते हैं। भाष्य में पूर्व पृष्ठ में, नहीं कार्य करण प्रत्याख्यानेन संसारो अवगम्यते, कार्यकरण का जो प्रत्याख्यान हो जाएगा, प्रत्याख्यान अर्थात कार्यकरण बिना, टीका में टिप्पणी में दे दिए, कार्यकरण नहीं है तो संसारो न अवगम्यते, तो इसलिए जब तक आप अगर कार्यकरण को प्रत्याख्यान कर देंगे तो संसार नहीं होगा, अर्थात संसार जब तक रहेगा तब तक कार्यकरण रहेगा, ये तीनों ये सब रहेंगे। टीका में, कार्यकरणयोर यावत संसार भावित्वेपि, कार्यकरण जब तक संसार है तब तक रहेंगे, होने पर भी प्राणानाम किम आयातम, प्राणानाम पांच नंबर टिप्पणी, बांग मन प्राणानाम अर्थात तीनों अन्नानाम, किम आयातम कार्यकरण जब तक संसार रहेंगे तब तक रहेंगे, ये किंतु तीन अन्नों का क्या हो गया। अतः आह भार्य भाष्य में, कार्यकरणात्मका ही ते, ये जो तीन अन्न हो गए, ये तीन अन्न क्या हो गए, कार्यकरणात्मक, क्योंकि बाग मन प्राण ये तीनों का कार्य और करण कह दिया गया, कार्य शब्द से शरीर, ये तीनों का शरीर और करण इंद्रिय कह दिया गया, तो कार्यकरणात्मका ही ते, ते का अर्थ बाग मन प्राण, ये जो अन्नत्रय आगे टीका में, ननु तेषु परिच्छिन्नत्वेन ध्याने दोषम आह, अभी ये तीन जो बांग मन प्राण हुए यावत संसारी भाव संसार भावित्वम, और ये सभी व्यापक हुए कह दिया गया, अभी कहते हैं व्यापक होने पर भी उनको अगर परिच्छिन्न मान करके ध्यान करेंगे तो दोष कहते हैं, तो इसलिए बड़े में छोटे बुद्धि करेंगे तो ये हानि हो जाएगा, छोटे को बड़े बुद्धि कर दो कहते हैं लाभ है, फिर उनको कह देंगे ये तो अधिकारी है ऑफिसर है तो खुश हो जाएगा। स भाष्य में, स य कश्चिद् एतान् प्रजापतेर आत्मभूतान् अन्तवतः परिच्छिन्नान् अध्यात्मरूपेण वा अधिभूतरूपेण वा उपास्ते, स च तदुपासना अनुरूपमेव फलम् अन्तवतम् लोकम् जयति परिच्छिन्न एव जायते न एतेषाम् आत्मभूतो भवति इत्यर्थः। स यह कश्चित, जो कोई भी ह प्रसिद्ध दिखाते हैं ऐसा ही फल होता है, एतान प्रजापतेर आत्मभूतान, ये प्रजापति का स्वरूप ही है, ये समष्टि ही प्रजापति है, अंतवतः अर्थात अंतवतः द्वितीय बहुवचन, अंतवान को परिच्छिन्नान परिच्छिन्न मान करके अध्यात्म अध्यात्म रूपेण वा अधिभूत रूपेण वा उपास्ते, अध्यात्म अथवा अधिभूत रूपेण, अध्यात्म मैं ऐसे हूँ, अधिभूत अर्थात ये जगत ऐसा है, उपासना करेगा, सच तद उपासना अनुरूपमेव फलम अंतवतम लोकम जयति, जिस प्रकार मानेगा फल उसको उसी प्रकार मानेगा, ये व्यापक है मानेगा तो उसका फल भी व्यापक होगा, स्वयं अनुभव करेगा, और इसको ऐसा मानेगा ये तो मतलब छोटा है परिच्छिन्न है तब तो उसका फल भी ऐसा ही होगा। अंतवंतम लोकम जयति परिच्छिन्न एव जायते, परिच्छिन्न सन जायते, परिच्छिन्न होकर के वो उत्पन्न होगा, क्योंकि परिच्छिन्न का ही उपासना करता है। न एतेषाम आत्मभूतो भवति इत्यर्थः, इनका आत्मभूत अर्थ क्योंकि ये सब व्यापक है, व्यापकों को परिच्छिन्न मान करके अगर उपासना करेगा, स्वयं परिच्छिन्न होकर के जन्म होगा तो फिर व्यापकत्व को प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, एवं पातनिकाम कृत्वा विवक्षितम उपासनम उपदिशति। पातनिकाम, पातनिकाम अर्थात भूमिका, इस प्रकार भूमिका करके विवक्षितम उपासनम, जो उपासना यहाँ कहा जाना है उसको कहते हैं। पहले तो निषेध कर दिया, ये अगर करेगा तो परिच्छिन्न भाव प्राप्त होगा, तो फिर क्या करना है? भाष्य में कहते हैं अथ पुनर्यो जो ह एतान अनंतान सर्वात्मकान सर्व प्राण्यात्म भूतान अपरिच्छिन्नान उपास्ते सो अनंतमेव लोकं जयति। अथ पुनर्यो जो ह एतान इनको अनंतान, ये सब अनंत सर्वात्मकान, ये सर्वात्मक है, सर्व प्राणी आत्मभूतान सभी प्राणियों का ये आत्मभूत अर्थात यही तो सभी कुछ है, ये तीन ही अपरिच्छिन्नान व्यापकान उपास्ते उपासना करता है, चिंतन करता है, स्व अनंतमेव लोकम जयति, फिर वो अनंत लोक को प्राप्त करेगा। जैसे चिंतन करेगा ऐसे फल प्राप्त करेगा। पत्थर को भी शिवजी चिंतन करेगा तो ऐसे प्राप्त होगा, और शिवजी को पत्थर चिंतन करेगा कहते पत्थर हो जाएगा, जैसे चिंतन ऐसे फल। आधिदैविक ये जो अभी शरीर मन सब कहा गया अंतिम पर्याय में, ये आधिदैविक का ही व्याख्यान हुआ। बाघ आधिदैविक, उसका शरीर हो गया पृथ्वी और उसका इंद्रिय हो गया अग्नि, ये सब आधिदैविक है। आधिदैविक को अध्यात्म अधिभूत रूपेण चिंतन करें, अर्थात ये सभी एक हो गए। तो यहाँ जो कहा गया अर्थात अंतिम पर्याय में ऐसे ही चिंतन करें, क्योंकि व्याप्ति ये अंतिम पर्याय में कहा गया। तो इनको कैसा चिंतन करें? अध्यात्म अधिभूत भी यही है, अर्थात ये तीनों एक ही है, इस प्रकार के चिंतन करें। न ये सब एक ही उपासना है, अर्थात जो केवल एक ही चिंतन करेगा तो मैं तो इस रूप हूँ और कहेगा, इतना अगर एकाग्र होगा तभी तो एक ही का करेगा। अभी देखिए तो मैं इस रूप हूँ करेगा, और आगे कहेगा कि मैं इस रूप हूँ अर्थात तो वांग मन प्राण ये सब मिला करके मैं प्रजापति रूप हूँ, आगे उसका एक एक को चिंतन करेगा। जैसे कहते हैं ना कजा विष्णु भगवान का चिंतन करो, कैसा करेंगे? उनका नाक ऐसा है, उसका आँख ऐसा है, उसका ललाट ऐसा है, उसका मुख ऐसा है, उनका हाथ में ये अस्त्र है, वो अस्त्र है, ये क्यों इतना कहते हैं? तो उतना अर्थात उसको स्थान देते हैं मन को चलने के लिए। इसी प्रकार की ये सब मिल करके एक ही उपासना है, वो प्रजापति है और हमारा ये जो कार्य करण सब ऐसा व्यापक है, तो हमारा बाघ ये है, हमारा मन ये है, हमारा प्राण ये है, इस प्रकार के सब चिंतन करेगा। तो जब अध्यात्म में भी अधिभूत में भी चिंतन करेगा, हमारा जो बाघ है वही तीनों लोक है ना, हमारा जो बाघ है बाघ अयम लोक, और मन मन कहा गया अंतरिक्ष लोक, और प्राण द्यु लोक कहा गया, तो इस प्रकार की चिंतन करेगा। क्यों? कहते हम प्रजापति है, तो हम प्रजापति है व्यापक है, तो हमारा बाघ मन प्राण ये तीनों लोक हो गया, इस प्रकार की चिंतन करेगा। तो ये अर्थात एक ही में मन केंद्रित करने वाला ये नहीं है। तो जितने भी ये सब उपासना है सर्वत्र एक धर्मी एक कुछ धर्म आते हैं, जो प्राण का उपासना पहले आया था उसमें ज्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व और जो अविध्यत्व ये सब गुणों का दिखाया गया, ये सब गुण विशिष्ट करके चिंतन करें, अर्थात थोड़ा जो बहिर्मुखता है ये सब चिंतन करेगा, धीरे धीरे आगे फिर एकत्व की दिशा में लेंगे। अच्छा आगे टीका में अन्नत्रये फलवत् ध्यान विषय व्याख्याते वक्तव्य अभावात् किम उत्तर ग्रंथे न इति आशंक्य वृत्तं कीर्तयति। अन्नत्रये तीन अन्न हो गए, कौन कौन? वांग मन प्राण। इसमें फलवत् ध्यान, इसमें जो ध्यान कहा गया उसका फल भी कह दिया गया, फलवत् ध्यान विषय व्याख्यान हो गया, व्याख्याते पूरा हो गया। तो फिर वक्तव्य अभावात, ये तो समष्टि रूप प्रजापति रूप हो गया, वक्तव्य अभावात किम उत्तर ग्रंथे न इति आशंक्य अभिवृत्तम कर कीर्तयति। आगे ग्रंथ क्यों आएगा उसके लिए पहले भूमिका देते हैं। पिता भाष्य में पिता पांगतेन कर्मणा सप्तांगानि सृष्ट्वा त्रीणि अन्नानि आत्मार्थम अकरोद इति उक्तम तानि एतानि पांगत कर्म फलानि फलभूतानि व्याख्यातानि। पिता पिता प्रजापति पांगत कर्म के द्वारा सात अन्न सृष्टि किया, त्रीणि अन्नानि आत्मार्थम रख दिया वांग मन प्राण को, अकरोद इति उक्तम तानि एतानि ये जो तीन अन्न हुए ये भी पांगत कर्म का फल है। पांगत कर्म फलभूतानि पांगत च तत्कर्म तस्य फलम तदेव फलभूत व्याख्यातानि ये कहा गया। टीका में तेषां तत्फलत्वे प्रमाणाभावं आदाय संकते। तेषां तत्फलत्वे प्रमाणाभावं, अभी तेषां केषां वांग मनो प्राणानां तत्फलत्वे पांगत कर्म फलत्वे, तो ये जो अन्न त्रयाणाम पांगत फल पांगत कर्म का फलत्व प्रमाणाभाव, तो पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि सिद्धांत कह दिया पांगत कर्म का फल है, तो पूर्व पक्ष कहता है कोई प्रमाण नहीं है। भाष्य में तत्र पूर्व पक्ष संकत है, ये शंका वाक्य पूर्व पक्ष का, तत्र कथम पुनः पांगतस्य कर्मण फलमेता नीति, ये पूर्व पक्ष प्रश्न करता है। यह जो तीन हो गए ये पांगत कर्म का फल है, ये कैसे निश्चय हुआ? तत्र हाँ प्रश्न किया, तत्र तत्र अर्थात टीका में कहते हैं प्रकृतम व्याख्यानम सप्तम्यर्थम, वो जो आप व्याख्यान कर दिए ये तीन अन्न पांगत कर्म का फलभूत है ऐसे व्याख्यान कर दिए, तो उसी व्याख्यान में ये कैसे निश्चय हुआ प्रश्न करता है। प्रकृत व्याख्यानम सप्तम्यर्थम कार्य, आगे टीका में कार्यलिंगकम अनुमानम प्रमाणयन उत्तरम आह। कार्यलिंगकम अनुमानम समास कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे? बहुव्रीहि, हाँ बहुव्रीहि, घटक पद कार्यम लिंगम, कार्यम नपुंसक होगा, कार्यम लिंगम यस्य, कार्यम लिंगम यस्य अनुमानस्य, तो जिस अनुमान का लिंग क्या है कहते हैं कार्य ही लिंग है, फिर अनुमान से साध्य क्या बनेगा, यहाँ कार्य अगर लिंग होगा साध्य किसको करेंगे, जो कार्य है वो हेतु बना, कार्य को हेतु बना करके किसकी सिद्धि करेंगे, कारण कारण कारण इसे कहते हैं अर्थात कारण। तो यहाँ कार्य हो गया, ये जो तीन अन्न हुए तो इनका कारण हो जाएंगे वो जो पांक्त कर्म, तो उसको सिद्ध करने के लिए अभी चल रहे हैं। कार्य लिंग कम, कार्य ही लिंग है उसको हेतु बनाएंगे, हेतु बना करके अनुमान करेंगे, साध्य को सिद्ध करने के लिए साध्य हो जाएगा कारण। भाष्य में कहते हैं उच्यते उच्यते उत्तर दे रहे हैं टीका में, अनुमानमेव स्फुटयितुम अन्येषु पांक्तत्व अवगतिं दर्शयति। अनुमानमेव स्फुटयितुम, अनुमान स्पष्ट कराने के लिए, अन्न ये पांक्त कर्म का फल है, तो जो मिट्टी का कार्य होगा उसमें भी मृत दर्शन होगा, तो इसी प्रकार की यह जो अन्नत्रय हुए ये पांक्त कर्म का फल हुआ, तो उसमें भी पांक्तत्व दिखेगा। कार्य में अगर पांक्तत्व दिखेगा तो कारण भी पांक्त होना पड़ेगा, ये निश्चय करेंगे। तो अनुमान में बस फुट ही तुम अन्येषु पांक्तत्व अवगतिम दर्शयति, जो कारण जो कार्य है उसमें पांक्तत्व दिखाते हैं। भाष्य में यस्मात् तेषु अपि त्रिअन्येषु, यस्मात् तेषु अपि, ये तेषु के ऊपर एक नौ टिप्पणी है ना, वो अपि के ऊपर आना चाहिए, जहाँ है वहाँ काट दीजिए अपि के ऊपर, क्यों टिप्पणी क्या दिए हैं, चतुर्षु चतुरी अन्नाने हाँ अन्न चतुष्टयम् दृष्टान्तयितुम् तेषु अपि पांक्तत्वम्, कहते हैं कि दे राम हरि दो आदमी आए हैं, कहते हैं कि राम भी व्याकरण जानते हैं, अर्थात इसे क्या निश्चय होता है, हरि जानते हैं, तो इसी प्रकार की तेषु अपि त्रिअन्नसु त्रिअन्नेषु पांक्तता अवगम्यते, वो तीन अन्न में भी पांक्तता पता चलता है, इसका अर्थ बाकी चार अन्न जो हो गए उनमें भी तो पांक्तता है ही, तो इसलिए क्योंकि वो चारण्य को जो विचार हुआ था वहाँ कह दिया गया था ये पांक तो ही है सब यस्मात तेसु अपि, इसलिए अपि के ऊपर ये टिप्पणी है। त्रिषु अन्यषु पांक्तता अवगम्यते। टीका में तस्मात तत्कारणम अपि तादृशम इति शेष, क्योंकि कार्य जो त्रियन्न हुए ये पांक्त हुए, पांक्तता दिखता है तस्मात इसलिए, अर्थात कार्येषु पांक्तत्व दर्शनात् तत्कारणम अपि, तत्कारणम तत्पद से त्रियन्न, त्रियन्न का जो कारण है तत्कारण तस्य कारणम, तत्कारणम अपि तादृशम, तादृशम अर्थात पांक्तम वो भी पांक्त है। कथम पुनः, टीका में आगे कथम पुनस्तत्र पांक्तत्वधीर इति आशंक्य, उसमें पांक्तत्वधी कैसे हो गया, कथम पुनस्तत्र, तत्र अर्थात तो वो तीन अन्न में पांक्तत्वधी कैसे हो गया, कहते हैं भाष्य में, हाँ भाष्य में वित्त कर्मणोरपि तत्र संभवात्। वित्त कर्मण, वित्त दो वित्त हो गए, क्या क्या, दैव वित्त मानुष वित्त, तो वित्त कर्मणो अर्थात वित्त साध्य कर्मण, वित्त के द्वारा जो कर्म होगा वो भी तत्र संभवात, तत्र दो नंबर टिप्पणी त्रिषु अन्यषु, वो तीन अन्य में भी वो संभव है, संभवात तीन नंबर टिप्पणी संभवात। अत्र अयम प्रयोग, प्रयोग का अर्थ अनुमान, इस विषय में अनुमान है। विमतम पांक्त कर्मफलम अन्नत्रयम पांक्तम, विमतम पांक्त कर्मफलम अन्नत्रयम, यहाँ तक हो जाएगा पक्ष। तो पांक्त कर्मफलम जो अन्नत्रयम ये भी पांक्तम होगा। अच्छा पांक्तत्व संभावना आस्पदत्वात्, अच्छा ठीक है, तो विमतम पांक्त कर्म फलम अन्नत्रयम ये भी पांक्तम, क्यों, पांक्तत्व संभावना आस्पदत्वात्, हेतु हो गया पांक्तत्व संभावना आस्पदत्वम, साध्य हो गया पांक्तत्वम, पक्ष हो गया विमतम पांक्त कर्म फलम अन्नत्रयम, तो क्यों साधारणादि अन्न चतुष्टयवत्, तो जो साधारणादि एक अन्न साधारण था और दो अन्न देवताओं के लिए रखा था, तो वो हो तो प्रहुत लीजिए नहीं तो दर्श पूर्णमा से लीजिए, और जो चतुर्थ अन्न कहा था पशुओं के लिए पय पशु, इसलिए दिन में दो बार पशु जाता दूध पीते पीते पशु हो जाता, तो ये चार अन्न जो है वो चार अन्न में पांक्तत्व संभावना का आस्पदत्व उसमें था, वो पांक्त से तो होने से वो चार अन्न पांक्त हो गए। इसी प्रकार की अभी विमतम पांक्त कर्म फलम अन्नत्रयम, तो ये भी पांक्तत्व का संभावना का आस्पद होने से इसमें भी पांक्तत्व रह जाएगा, अनुमान दे दिए। अच्छा आगे टीका में आत्मा जाया प्रजा इति त्रयम संग्रहितुम अपि शब्द, अच्छा भाष्य में दिया ना प्रथम पंक्ति का अंतिम में वित्त कर्मणोर अपि तत्र संभवत, वित्त साध्य कर्म तो अपि कहने से कहते हैं आत्मा जाया प्रजा ये तीन भी चाहिए वहाँ, ये दो तो है वित्त दैव वित्त मानुष वित्त ये तीन भी चाहिए। उक्तम हेतुं व्यतिकुर्वन उक्तम स्मारय व्यक्तिकुर्वन उक्तम स्मारयति, क्योंकि कारण भी पांक्त कार्य भी पांक्त है, ये तीन पांक्त है इसलिए उनका कारण ये भी पांक्त होगा, ये अन्नत्रय पांक्त है तो उक्तम हेतुं व्यक्तिकुर्वन अवगति दर्शय अनुमान स्फुट अन्यु पांक्तत्व अवगति दीक्षा में। हेतु दिया था कार्य लिंग का, कार्य अर्थात अन्न में पांक्तत्व दिखता है इसलिए उनका कारण भी पांक्त होगा, तो हेतु अर्थात जो पांक्तत्व अन्न में दिखता है उसका हेतु बनाया था, तो उसका कारण भी कार्यलिंग का अनुमान करके कारण भी पांक्त कर्म ऐसा निश्चय करता था, तो यह हेतु को व्यक्ति करने मतलब व्यक्ति कुर्बन स्पष्टीकरण स्पष्ट करने के लिए करते कहते हैं भाष्य में। तत्र पृथ्वी अग्नि, अच्छा यह तत्र वित्तमति तत्र हाँ तत्र ये तत्र तत्र पृथ्वी अग्नि माता, पृथ्वी हो गया शरीर बाका और अग्नि हो गया करण, बाका ये दोनों शरीर और करण हो गए और ये बांग जो है माता है पूर्व में कहा गया था, और देव और आदित्य ये हो गया मन का शरीर और इंद्रिय, ये मन को पिता कहा गया था सप्तम मंत्र में, बांग माता और आदित्य बांग माता और मन पिता कहा गया था, तो बांग माता मन पिता कहा गया था। यो अयम अनयोर अंतरा प्राण स प्रजा इति व्याख्यातम, ये दोनों का संबंध से जो प्राण उत्पन्न हुआ उसको प्रजा कहा गया था इति जानना है। अन्नत्रयम सप्तम्यर्थ, भाष्य में जो दिया तत्र पृथ्वी अग्नि माता तत्र अर्थात तीन अन्नों का बीच में, तथापि कथम पांक्तत्वम इति आशंक्य अनंतर ग्रंथम अवतारयति, ठीक है ये तो माता पृथ्वी अग्नि पिता दिव आदित्य इनका बीच में जो संबंध से जो उत्पन्न हुआ वो प्राण हो गया तो ये तो ठीक है, किंतु इसमें पांक्तत्व ये अन्न में ये कैसे निश्चय होता है, इसको होने के लिए कहते हैं तत्र भाष्य में तत्र वित्त कर्मणि संभावितव्य इति आरंभ, तो यह जो अन्नत्रय हो गए इसका भी कारण वो वित्त कर्मणि, वित्त कर्मणि कहने से अर्थात बाकी तीन भी ले लेना है यजमान जाया और पुत्र ये सब भी संभावितव्य, वित्त कर्मणि द्विवचन कह दिया संभावितव्य अर्थात ये भी उनका संभावना उसमें है अर्थात ये भी पांक्त है ये जो तीन इति आरंभ, आगे मंत्र करते हैं। टीका में सप्तमी पूर्ववत, सप्तमी उसका ऊपर पंक्ति में था अन्नत्रयम सप्तमी अर्थ, तो पूर्व तत्र का जो तत्र पृथ्वी अग्नि माता, पृथ्वी अग्नि दीर्घ इकार के सूत्र से आएगा प्रथम एव पूर्व सवर्ण, तो जो आगे दिया तत्र वित्त कर्मणि यहाँ इकार के सूत्र से आएगा औंग आप सी आदेश होगा औ को आगे नपुंसकाच नपुंसक लिंग में इसलिए, तो यहाँ वित्त और कर्मन आगे सी सी का बचेगा ई हो गया वित्त कर्मणि, जैसे ज्ञानम आगे ज्ञाने तो वहाँ आदगुण हो जाता है कैसे, वो तो नुम होता है इको जी विभक्त उसे नुम होने के बाद भी न के आगे ये फिर ई आ गया था सी हो करके, अच्छा आगे मंत्र है, अच्छा आज यहाँ तक रखेंगे, कल से तो चार दिन अभी अवकाश रहेगा, तो ये चतुर्दशी पूर्णिमा प्रतिपदा और बुध द्वितीया, तो अगर द्वितीया बुधवार आ जाता है तो उस दिन भी ये अध्ययन नहीं होगा, चार दिन अवकाश रहेगा फिर आगे चलेगा, अच्छा ये चार दिन हाँ ये तो नेट वालों के लिए ज़रूरत नहीं है, अच्छा खाली अनंत जी के लिए हो सकता है, आगे ये पाठ मतलब जो द्वितीया से चलेगा ये अब द्वितीया नहीं तृतीया, ये पाठ सत्संग भवन में ही होगा तृतीया से, हाँ बृहदारण में ये भी सत्संग भवन कैसे, हाँ समय वही रहेगा, समय देखेंगे फिर पाँच मिनट और पूर्व कर सकते हैं, अभी सत्संग भवन में पाठ चलेगा। ना ना ना बुधवार अगर द्वितीया हो गया तो वो और एक अध्याय रहेगा, क्योंकि अध्ययन ये भी प्रवृत्ति है ना, अच्छा मंगलाचरण होगा ओम पूर्णमदः।